to feel your best, czyli czuć się tak dobrze, jak to tylko możliwe. To Caitlin Aurelia Smith z albumu The Kid. Wcześniej słuchaliśmy utworów I Am A Thought, An Intention oraz utworu tytułowego. A teraz przenosimy się do Danii, dokładnie do miejscowości Odense. To Jonas Munk-Jensen będzie naszym bohaterem przez najbliższe kilkanaście minut. Muzyk, którego doskonale znają miłośnicy muzyki rockowej przede wszystkim, muzyki psychodelicznej, wydawanej pod szyldem El Paraiso Records. To wytwórnia zajmująca się przede wszystkim brzmieniami hołdującymi tradycji rocka lat 60. i 70. Jonas Munk współtworzy m.in. formację Causa Sui. Również jego solowe nagrania ukazują się pod szyldem El Paraiso, choć najczęściej te, które nawiązują do muzyki ambient, muzyki syntezatorowej, Jonas Munk wydaje dzięki wytwórni Darla Records, choć album, którego posłuchamy w tej chwili, to fragment katalogu Make Mine Music. Album Drowned in Light rozpoczynamy od utworu Pulsations. Phenomenon i ponownie Jonas Munk występujący jako Manual, album Drowned in Light z roku 2010. Polecam Państwu nagrania, które współtworzy Jonas Munk wraz z zespołem Causa Sui. To dla miłośników rockowej muzyki psychodelicznej pozycja obowiązkowa, podobnie jak większość rzeczy, które znajdziemy w katalogu wytwórni El Paraiso. A teraz Daryl Gretsch, występujący jako Pulse Emitter, muzyk z Portland w stanie Oregon od późnych lat 90. tworzący muzykę syntezatorową za pomocą sprzętu z epoki, to już ponad 50 lat. Tak stare są klasyczne syntezatory, z których do dziś korzystają ich miłośnicy. Korzysta również oczywiście z najnowszego oprogramowania oraz z instrumentów analogowych. Tworzy mieszaninę dźwięków klasycznych i jak najbardziej współczesnych, niejednokrotnie inspirowanych naturą. Tak będzie w przypadku dwóch utworów, których posłuchamy w tej chwili. To utwory Bioluminescence oraz Photosynthesis, fragment albumu nagranego wspólnie wraz z trójką innych artystów. O tym jeszcze za chwilę. To Pulse Emitter, rok 2012, album wydany przez wytwórnię Thrill Jockey. Photosynthesis i Pulse Emitter, fragment albumu wydanego w roku 2012 przez wytwórnię Thrill Jockey, to podwójny album, na którym usłyszymy utwory nie tylko Daryla Gretcha, ale występują tu również Justin Wright, na co dzień tworzący jako Expo 70, duet Date Palms, czyli Greg Kowalski i Marielle Jacobsons. Wspólnie słuchaliśmy zarówno ich nagrań solowych, jak i tych spod szyldu Date Palms właśnie. Oraz na tym albumie znajdziemy również dźwięki, które tworzy Aaron Coys z formacji Peaking Lights pod pseudonimem Faceplant. Ale dziś skupiliśmy się na części albumu Four Way Split, którą stworzył Daryl Gretch, występujący jako Pulse Emitter. A teraz dźwięki nieco bardziej wystylizowane to E. Rusha V. Album Who Are You z roku 2017, a autorem tych dźwięków jest Eddie Rusha, syn znanego, pochodzącego z Los Angeles malarza Edwarda Ruszy. Jego syn, również Edward, postanowił swoją artystyczną energię i umiejętności skanalizować w nieco inny sposób, choć muzyka, którą Edward tworzy, jest równie kolorowa, abstrakcyjna, a jednocześnie osadzona w rzeczywistości, jak malarstwo jego ojca. Na początek utwór The Hostess. Thank you. Thank you. Album Who Are You to E. Rusha V, artysta z Kalifornii, i utwór Endless Sunday, czyli Niekończąca się Niedziela. Wcześniej słuchaliśmy utworów Roots and Branches, a jeszcze wcześniej utworu Gravity Waves. Nasze dzisiejsze spotkanie w audycji After Party rozpoczęliśmy we Francji i tam zmierzamy również na koniec. To Antoine Kogut, album Sphere of Existence, wydany przez wytwórnię Antinote, której katalogu słuchaliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania. Zostawiam Państwa z muzyką Antoniego Koguta. To będzie utwór tytułowy z jego wydanej w zeszłym roku płyty. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałej niedzieli, może niekoniecznie takiej, która nie ma końca, bo wbrew obiegowej opinii poniedziałki również bywają całkiem przyjemne, zwłaszcza gdy towarzyszy nam program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko. Wojciech Barczyński, do usłyszenia. Spontaneous ways of men, Coquillage argenté.